بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم دا الله چې بخونکې مهربانه دي. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا الله تسبيح بيانوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. بادشاهي خاص هم د هغه ده او سنا خاص هم هغه لره ده او هغه په هر څه باندې قادر دی. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هم هغه دي چې تاسو یې پیدا کړی بیا پتا سکی سوک کافر دے او سوک مومن او اللہ هغه هر سو ویني کم چې تاسو کوئے. خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم والیه المصير. هغه زمکا او اسمانونا په حق پیدا کړی دي او ستاسو شکل جوړ کړی دي او ډیر خی جوړ کړی دي او خاص هو حقتا اخر ناخر استاسو واپس کې دل دي. يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. د زمکی او د اسمانونو هر سیز حقتا معلوم دي سچ تاسو پټوي او سچ تاسو ښکارا کوي هغه ټول هغه څه معلوم دي او هغه د زلون په حال هم ښه عالم دي. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. آیا تاسو ته د هغه خلکو څخه خبر نه دی راغلی چې هغوی د دې نه مخکې کفر وکړو او بیا یې د خپلو عملونو د سزا مزه وسکله او وړاندې د هغوی دپاره یو دردناک عذاب دی. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. هغوی د دې انجام زکه مستحق شو چې هغوی ته دا غوی رسولان د صفا صفا دلیلونو او نخو سره راغلل نو هغوی ویل آیا انسان به مونته هدایت کوي؟ په دې طریقه هغوی دا منلو نه انکار وکړو او مخې واړوو نو الله هم دا غوی پروا ونه ساتله او الله خو دې بې پروا او پخپل ذات کی پخپل استایل شوی دی. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله یسیر. انکاریانو ډیر په دعوه سره ویلی دی چې هغوی به د مرګ نه وروستو دوباره هرګز نه راپاسولی کیږي. دوی ته وایا نه قسم دې په رب زما چې تاسو به ضرور راپاسولی کیږئ بیا به ضرور تاسو ته وښودلی شي چې تاسو په دنیا کې څه کړي دي او دا کار الله ته ډېر آسان دی. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. نو ایمان راوړی په الله باندې او دغه په رسول باندې او په هغه نور یعنی قران باندې چې مونږ نازل کړی دی سچ تاسو کوي الله دا غینه خبر دی. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ددي پتبا تاسو ته په هغه ورځ ولګي کله چې د اجتماع په ورځ هغه تاسو ټول راجم کړی دغه به د یو بل په مقابله کې د خلکو د ګټې تاوان ورځ وي او چا چې په الله ایمان راوړی دی او نیک عمل کوي الله به د هغو ګناهونه اوریجوي او هغه به په داسې جنتونو کې داخل کړي چې لاندې به ترې نهرونه بهیږي دا خلک به همیشه په هغې کې اوسیږي دا لویا کامیابی دا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها وبئس المصیر. او چې کوم خلکو کفر کړی دی او زمونږ آیاتونه دروغ ګڼل دي هغوی دوزخیان دي چې همیشه به په دوزخ کې اوسیږي او هغه ډیر بد ځای د اوسېدو دی. ما اصاب من مصیبه الا باذن الله ومن یؤمن بالله یهد قلبه والله بكل شيء علیم. سو مصیبت چې راځي هغه د الله په حکم سره راځي سوک چی پا اللہ ایمان لری اللہ دا غزلتا ہدایت نصیب کری او اللہ تا دا ہر سیس علم دے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. دا اللہ حکم تا غالا کیب دے او دا اللہ او دا رسول خبر اومنے حکم تاسو د حکم منلونا مخواړو زمونږ پر رسول باندې د صفا صفا حق رسولو نه سیوا بل هیڅ مواری نشتا. الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله غده چې به د هغونا بل خدای نشتا نو مؤمنانو لخاص په هغه باندې باور ساتل پکار دي. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحیم. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي ستاسو په خزو او ستاسو په اولاد کې ځینې ستاسو دشمنان دي دا غوی نه اخیار اوسئ او کچری تاسو د مافی نه او د ځان ناغرض ساتلو نه کار واخلئ او بخانه وکړئ نو الله بخونکې او رحم کوونکې دی. انما اموالکم واولادکم فتنه والله عنده اجر عظيم. ستاسو مال او ستاسو اولاد خو یو ازمیخ دی او خاص الله دی چې دا غسره لوی اجر دی. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نو ترسو چی ستاسو پا وسکی وی دا اللہ نا یرا گوائے او خبر او رائے او حکم منائے او خپل مال خرچ گوائے دا ستاسو دا پارا بہتر دا سوک چی دا خپل زوی دا تنگ سیانا محفظ پاتشو بس هم هغوی کامیابی مندون کی دی. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. كتاسو اللالا قرض حسن ورکلو نهغا بيدرلا پسوسو چند زیاد درکلی او ستاسو گناهونو به معاف کړي الله ډیر قدردان او صبرناک دی پټ او ښکارا په هر سیس باندې پوهه دی زبردست دی او د حکمت خاوند دی.